सितारों की जिंदगी का हर मरहला अल्लाह सुभानहू व ताला की बेमिसाल कुदरत, हिकमत और तख्लीकी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है, जो हमें इस अजीम खालिक की तरफ रहनुमाई करता है जिसने ये बेऐब कायनात तख्लीक की। अल्लाह के तख्लीक करदा इन लामहदूद निशानात को मजीद दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।